Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününün bilgisi ona havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, "Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz," derler. Böylece önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet tattırırsak, "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır," der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. De ki, ne dersiniz? Eğer o Allah tarafındansa, siz de onu inkar etmişseniz, o zaman uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin! Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şehirlerin anası ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona dayandım ve ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi bilendir. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. İşte onun için sen davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar. Dönüş de O'nadır. Daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur. Onlar için bir gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır. Kitabı ve mizanı hak olarak indiren Allah'tır. Ne biliyorsun? Belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte Allah'ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler. Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah batılı yok eder, sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanı bilendir. O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder, lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince, onlara da çetin bir azap vardır. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da onun delillerindendir. O, dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun delillerindendir. Dilerse o rüzgarı durdurur da onun denizin üstünde kala kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Böylece ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar, kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışmayladır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onlara yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır. Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin, dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe arzolunurlarken onların zilletten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. Kesinlikle biliniz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız. İtiraz da edemezsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık kitabı andolsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O, katımızda bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim öncekilerde örneği geçmiştir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz onunla kupkuru ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak, bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik diyesiniz. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Ama onlar kullarından bir kısmını onun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Onlardan biri Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Ve dediler ki, Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır. Sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz derler. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız derlerdi. Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem deyince dediler ki, doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların sonu nasıl oldu? Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar geçindirdim. Fakat kendilerine hak gelince, bu bir büyüdür, biz onu tanımıyoruz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an, İki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da. Ve onları ziynetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiretse Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın," der. Zulmettiğiniz için bugün size hiçbir fayda vermeyecektir. Çünkü siz azapta ortaksınız. Sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körleri ve apaçık sapıklıkta olanları doğru yola sen mi ileteceksin? Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara gücümüz yeter. Sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dosdoğru yoldasın. Doğrusu Kur'an sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka tapılacak tanrılar edinin diye emretmiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa, "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim," demişti. Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gülüvermişlerdi. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Bunun üzerine dediler ki, "Ey büyücü, sana verdiği ahde göre bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz." Fakat biz onlardan azabı kaldırınca sözlerinden dönüverdiler. Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi, "Ey kavmim, Mısır mülkü ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?" Firavun kavmini aldattı. Onlar da kendisine boyun eğdiler. Onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağırışmaya başladılar. "Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu?" dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o kıyametin bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dosdoğru yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa açık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmet getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar bir ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabı karşısında vay o zulmedenlerin haline. Onlar farkında değillerken kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine, siz orada ebedi kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz denilir. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Andolsun biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa müşrikler bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben ona kulluk edenlerin ilki olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların vasıflandırmalarından yücedir, münezzehtir. Sen bırak onları, kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynaya dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hakimdir, her şeyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine ait olan Allah ne yücedir. Kıyamet saatini bilmek de O'na mahsustur. Siz O'na döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler bunun dışındadır. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl çevriliyorlar? Ya Rabbi, bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine karşı Allah, şimdilik sen onlardan yüz çevir ve size selam olsun de. Yakında bilecekler buyurdu. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Andolsun kendilerinden önce biz Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara, Allah'ın kulları, bana gelin, çünkü ben size güvenilir bir Resulüm diye şerefli bir elçi gelmişti. Allah'a karşı ululuk taslamayın, çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum. Ben beni taşlamanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, hiç değilse yanımdan uzaklaşın. Bunun üzerine Musa, bunlar suç işleyen bir toplumdur diye Rabbine arz etti. Allah, o halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz buyurdu. Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorbaydı. Aşırı gidenlerdendi. Andolsun biz İsrailoğullarına bilerek kendi zamanlarında alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. Onlar diyorlar ki, ilk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik. Çünkü onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O üstündür, merhametlidir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O, karınlarda maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar. Allah emreder. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başına azap olarak kaynar su dökün. Ve deyin ki, tat bakalım, hani sen kendince üstündün, şerefliydin. İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir. Muttakilerse hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde her meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur. Biz onu öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Bekle, onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin! O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi direnir. İşte onu acı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Allah o varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. İman edenlere söyle, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. Din konusunda onlara açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Bu, insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez. Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman, doğru sözlüyseniz atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Şöyle denilir: bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Bu, yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanıp iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama inkar edenlere gelince onlara, ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilir. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet gününde şüphe yoktur dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz.